reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 lutego, jest 18. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Samochód był nowy, a kierowca miał stosowne uprawnienia, mówi szef MSWiA po wczorajszym wypadku z premier Szydło. 9 górników zatrzymanych po manifestacji przed katowickim holdingiem węglowym z zarzutami. Nazywany jest pierwszym polskim żołnierzem NATO. Mija 13 lat od śmierci Ryszarda Kuklińskiego. Ale na początek kolejne informacje w sprawie wczorajszego wypadku z premier Beatą Szydło. Minister Mariusz Błaszczak potwierdził, że kierowca samochodu, który prowadził rządową limuzynę, miał uprawnienia do prowadzenia tego typu aut. Był to samochód opancerzony, prawie nowy, wyprodukowany w ubiegłym roku. Kierowca przeszedł szkolenie, mówił szef MSWiA. Posiada uprawnienia do prowadzenia samochodów, które mają taki charakter. Był też szkolony, jeżeli chodzi o ten typ samochodu. Doskonale znał ten samochód. Rozpoczął swoją służbę wczoraj o godzinie 18, gdyż pani premier przeleciała do Krakowa i stamtąd dopiero ta kolumna utworzona przewoziła panią premier, a więc to był początek jego służby. Minister Mariusz Błaszczak podkreślał, że o tym, co się wydarzyło, przesądzi prokurator. Z tego, co wiemy, świadkowie, dowody wskazują na to, że kolumna poruszała się zgodnie z przepisami, zgodnie z procedurami, a funkcjonariusze zachowali się tak, jak trzeba, a więc zapewnili bezpieczeństwo wszystkim tym, którzy wzięli udział w tym wypadku. Do wypadku doszło wczoraj w Oświęcimiu przed 19:00. Kolumna rządowa zderzyła się z innym autem. Jego kierowca został już przesłuchany. Usłyszy zarzut spowodowania wypadku. Wszyscy zatrzymani po czwartkowej manifestacji przed katowickim holdingiem węglowym usłyszeli już zarzuty, informuje katowicka policja. 9 osób usłyszało zarzuty udziału w zbiegowisku o charakterze chuligańskim. Z tego też względu kara będzie bardziej surowa. Podczas protestu przed siedzibą spółki funkcjonariusze zatrzymali najbardziej agresywnych uczestników manifestacji. 7 z nich było pod wpływem alkoholu. Trafili do policyjnego aresztu. Wszyscy zatrzymani przyznali się do winy i dobrowolnie poddali karze. O więcej zrozumienia i pomocy dla chorych prosi papież Franciszek. 11 lutego to Światowy Dzień Chorego. Ustanowił go w 1992 roku Jan Paweł II. Ma zwracać uwagę na potrzeby ludzi chorych i cierpiących. Chodzi o zapewnienie im dobrej opieki medycznej i wsparcia ze strony rodzin czy instytucji. Dla ludzi, którzy zachorowali, muszą się leczyć, zdrowie i życie są wartościami najważniejszymi. Żeby żyć jeszcze dalej. Chcę zdrowie jak najdłużej. Równie to w życiu wychodzi. Chorzy są i będą wśród nas zawsze. Światowy Dzień Chorego to okazja do zwrócenia szczególnej uwagi na ich sytuację, mówi ksiądz Zbigniew Zembrzuski, dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Będąc przy ciężko chorym, uczymy się człowieczeństwa w głębokim tego słowa znaczeniu. Jesteśmy darem dla siebie nawzajem. To nie jest tak, że tylko chory otrzymuje. Również my otrzymujemy. Chorzy mają prawo do dobrej opieki medycznej, ale i do empatii. Bywa, że tej brakuje wśród samych medyków, mówi dr Bogdan Galar. Pomoc ma być na wysokim poziomie technicznym, ale i na bardzo wysokim poziomie serdeczności w stosunku do chorego. Papież Franciszek chce, aby Światowy Dzień Chorego dał impuls służbie zdrowia i politykom do skutecznej pomocy chorym. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Był apel pamięci z salwą honorową. Na grobie generała złożono wieńca. Na wojskowych powązkach uczczono pamięć Ryszarda Kuklińskiego. Pułkownik Ludowego Wojska Polskiego i agent CIA zmarł 13 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Działał pod pseudonimem Jack Strongi Mewa. W latach 1971-80 przekazywał Amerykanom tajne plany Układu Warszawskiego. Był wtedy szefem oddziału planowania strategiczno-obronnego w sztabie generalnym Wojska Polskiego. Ryszard Kukliński zdecydował się na współpracę z Amerykanami, ponieważ na działalność Ludowego Wojska Polskiego miała wpływ władza Związku Sowieckiego, wyjaśnia dyrektor Izby Pamięci generała Filip Frąckowiak. Musiał wybierać. Był zmuszony do niesubordynacji wobec swoich zwierzchników z Ludowego Wojska Polskiego. Kukliński marzył o tym, żeby być polskim żołnierzem. Największym zawodem dla niego było to, że wojsko, w którym służy, nie jest ani ludowe, ani polskie. Wszystkie decyzje zapadały w Moskwie. Informacje, które zdobył Kukliński, były niezwykle cenne. Dzięki informacjom pochodzącym od Ryszarda Kuklińskiego, prezydent Ronald Reagan wiedział, co Związek Sowiecki ma w swoim arsenale. Także przekazał różne warianty uderzenia jądrowego na zachód Europy, a następnie ofensywy dwóch strategicznych rzutów wojsk Układu Warszawskiego. Dzięki temu Polska ocalała. Gdyby doszło do ofensywy z użyciem broni jądrowej, Polska byłaby ogromną ofiarą tego konfliktu. Sąd stanu wojennego zaocznie skazał Ryszarda Kuklińskiego na karę śmierci. Dopiero 8 lat po upadku PRL-u został zrehabilitowany i uniewinniony. W ubiegłym roku prezydent pośmiertnie mianował pułkownika na stopień generała brygady. To był serwis Trójki.

A od przyszłego tygodnia zabieramy się za ich starsze płyty. To na razie z 2014 roku utwór Let Me Be Mine, zespół Spoon. A dlaczego by jeszcze raz nie zagrać tego nowego singla? Moim zdaniem gra nieźle przez radio. Hot Thoughts. Będzie dobry album, tak coś mi się wydaje. Spoon, Hot Thoughts i na start przy Myśliwieckiej 357 w tym miesiącu, w każdej godzinie ich muzyka. 30 lat mija od ich pierwszych koncertów w Polsce. Nie jestem specjalnie fanem tego, żeby brać udział w wyścigu na płyty, że wciąż nowe i nowe i nowe i zmieniamy i zapominamy i zmieniamy i zapominamy. Nie. Są takie płyty, nawet się niedawno ukazały, które trzymają wciąż i pięknie. Piękny Łomot teraz. Poza tym Metallica wcale nie skończyła się na Kill 'Em All. O nie, absolutnie nie. 30 lat temu, promując album Master of Puppets, przyjechali po raz pierwszy do Polski. 10 i 11 lutego wystąpili dwa razy w katowickim Spodku. No i wydawać by się mogło w ostatnich długich latach, że właściwie zespół to najważniejsze, co miał do nagrania i powiedzenia, zaśpiewania, wykrzyczenia już zrobił. Tymczasem ukazał się album Hardwired to Self-Destruct. Here Comes Revenge z tej płyty przed chwilą. To teraz... Spokój. Wracamy do zespołu Piano Magic. Thank you. I left you twice, not once, Piano Magic przed chwilą. Jeszcze prawie 3 minuty takiego spokojnego, pięknego i miękkiego lądowania. Kilka tygodni temu zaprezentowałem Państwu taki utwór Whatever Put Smile on Your Face z albumu zatytułowanego River Sand projektu Wooden Ambulance i wtedy posypały się maile. Pomyślałem sobie, że jeszcze będziemy szukać, jeszcze będziemy przypominać. 2014 rok, Rough Charms, ich płyta i utwór Oh Dear, to przed chwilą. Wracamy do zespołu Balthazar, no bo tak, Martin de Voldere wydał album jako Warhouse, a wkrótce Jay Bernard z tego zespołu też wyda solową płytę. Proszę posłuchać. Set me free. So where's my liberty? I remember it clear. Now it all seems to disappear. Up to the point where I disagree with the other man. The other man in me. Ships got wrecked due to all the board. decisions I collect. See, it's a well-known fact, it's a rock fight, sealed on the seventh floor. So when's my counteract? Comes out slowly now, speeding up in time to record me. It has come between me and my reality. Yeah, it has come between me and my referee. See where we stand, the high or the low end. Feels like quicksand. Comes out slowly, speeding up in time to record me. Się dzisiaj ułożyło przy Myśliwieckiej 357, że w tej drugiej godzinie królują soliści.

Jest na tej płycie jakaś dziwna mantryczność, która jednak każe, no, może inaczej przywołuje do tego, żeby te nagrania sobie po prostu powtórzyć. Gdzieś w spokoju, nie spiesząc się. Zone, Renen to tytuł albumu i sygnał przed chwilą. Teraz chciałbym coś zaanonsować, ponieważ w poniedziałek mamy Światowy Dzień Radia. W związku z tym w tonacji trójki poniedziałkowe między 14 a 15, panie redaktorze, 14 a 15 będzie poświęcone utworom z radiem w tytule, albo piosenkom, które mają radio w tytule, albo opowiadają o radiu. Hello, hello, turn your radio on. Było coś takiego chyba kiedyś. To będzie w poniedziałek. Tymczasem jeszcze na koniec Myśliwieckiej 357. Dziś piękny łomot. W tej płycie jest naprawdę sporo dobrej energii. Frank Carter and the Rattlesnakes, Modern Ruin. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach, dziękujemy. I jeszcze coś. W poniedziałek miał 55. urodziny. Jeszcze trzeba byłoby to jakoś obejść. To właśnie dzisiaj na finał. Take Me Down i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Axl Rose, Guns N' Roses, Paradise City. pa, pa. Take me home.